să minima ta. Fără tine niciun rost n-aș mai avea. Haide, spune-mi tot ce simți, aruncă durerea. Nu mai suferi, ești iubirea mea. Te voi duce unde vei dori și totul vom împărți. Îndrăgostiți mereu vom fi. Mea, dragostea mea. Eu m-am născut, dar pe